jednak to poważnie brzmiało, to ludowe granie metalowe Monsorów. No nie jest to fińska nazwa, ale było słychać, że po fińsku śpiewali. No chociaż to też momentami się zacierało, więc gwoli dziennikarskiej rzetelności i ścisłości podaje, że to był jednak język chiński i grupa fińska Monsorów. Niech was nazwa nie zmyli. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Można oczywiście, ale zachęcam tak umiarkowanie, bo wiadomo, co najmniej tydzień trzeba poczekać na odczytanie listela. Dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, no ale zawsze jakoś tak można z wyprzedzeniem na przykład pisać, wiedząc, że coś pojawi się w strefie, pewna wiadomość, pewien przekaz dopiero po tygodniu, tak jak na przykład nasz kronikarz Siwy melduje, że zadanie wykonane. Melduje, donosi Siwy, że ostatnia strefa skrupulatnie i dokładnie została odsłuchana, kroniki pouzupełniane, bo powoli trzeba zamykać strefowy rok 2017. No i małą inwentaryzację w kronikach trzeba przeprowadzić, żeby w nowy rok wejść z czystym sumieniem. I żeby nie było, że kronikarz nic w strefowych kronikach nie zaniedbał. I czysta karta na rozpoczęcie roku jest. No, tak się zastanawiam, jak nazwać taką skrupulatność, takie zaangażowanie i takie poświęcenie. No i jeszcze kronikarz strefowy ma taki przekaz, taką wiadomość dla słuchaczy, żeby strefowa muzyka im zawsze grała i żeby nadal trwali w naszej patologicznej rodzinie i miłość do strefy, żeby im nie mijała. No to bardziej sobie życzę niż słuchaczom, bo wiadomo, w większości słuchaczy strefy rock'n'rolla Wolne od Angola, to tam miłość do strefy to już dawno minęło. W końcu ile czasu można być szczeniakiem? Strefa Małpa, polskieradio.pl. I być może jak ktoś napisze, to za tydzień jakoś to odczytamy. Tymczasem, żeby płodozmian w strefie rock'n'rolla Wolnej od Angola obowiązywał, to ponieważ było całkiem poważnie w ostatnim zestawie muzycznym z Finlandii, to teraz w tym zestawie będzie nieco krotochwilnie. Nawet część da się zrozumieć. Oj, bardzo niestrefowo. Przecież powinno być tak, że nikt nie wie, co jest grane w tej audycji. Już sam tytuł tego albumu tutaj tak brzmi. Legalna kultura. Strefy rock'n'rolla Wolnej od Angola. Darma ja najew se cebulie. Czyli za darmo najadłem się cebuli. Sugeruję, że nie będzie to do końca seriozny album i że nieco taki psychodeliczny być może miejsce. Zespół pochodzi z Ukrainy. Zwie się Łotwinta. Що зробити на планеті, щоб селюство накормить? Доручіть мені цю справу, бо я знаю, що зробить. Відшукає суперпрофі найкрутіших на землі. Є чудові агрономи у сусідньому селі. Ми скоротимо бригаду! І у космос полетим, де відсутня є проблема. Буде нулі шкідників, буде все розтобияти. І капуста, і щавель. Тільки дайте трошки грошей і космічний корабель. Окрявка, топлява раболя, а ми посеємо корозу і квасу. Один, пуск! Оплятка, топлява, раболя. А ми посеємо корозою і квасолю. Оплятка, топлява, раболя. на самара ты шкварки. Сонячної системи, а на сонці на пательні буде смажити шкварки. Обляка, топля, бараболя. Зі мною глупо по підлозі. По підлозі, глупа. 342 ноги. По підлозі, глупа. Все клекоче навкруги. По підлозі, глупа. Все трясеться, все трещить. Все трясеться, все трещить. Аж підлога перещить. По підлозі, глупа. Чорні, білі і руді. По підлозі, глупа. Ой, глупа, товсті і худі. По підлозі, глупа. Ай, чуган і немовля. І навіть я. Лога витримати не може такого натиску ніяк, ніхто нічим не допоможе. Хоч підлога наша груба, за хвилину вріже дуба. По підлозі, глупа. 342 ноги. По підлозі, глупа. Все клекоче навкруги. По підлозі, глупа. Все трясеться, все трещить. Все трясеться, все трещить. Хоч підлога перещить. Задарма! задарма. Задарма! Opanowani obsesją darmowości, bezpłatności, za darma śpiewali, a tytuł całego albumu Darma Jana Iwsa Cybuli. Darmo najadłem się cebuli, no jak widać za darmo to tylko cebuli można się najeść. No. Otwinta, tak się nazywa ten zespół. Ukraińcy kiedyś mi tłumaczyli, że Otwinta to coś ze śmigłem. Związane rzeczywiście, śmigło jest tu na okładce, coś w tym musi być. No ale to, mam nadzieję, lepsi lingwiści w stosowaniu doktora Wilczura to sprawdzą i kiedyś tam doniosą, co to Łotwinta może znaczyć. Tymczasem, no cóż, jesteśmy już w drugiej godzinie tej ostatniej strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. A w tym roku, no już niektórzy ucieszyli, ale lekko nie będzie. I mogliby się zapytać, no gdzie podsumowanie wspaniałego roku 2017? No, doktor Wilczur westchnie sobie, no w końcu ta audycja musi się czymś różnić od innych i jakoś nie składa nam się na podsumowania pod koniec roku. Zresztą, no co tu podsumowywać? To może podsumuję ten krótki wywiad przypomnieniem dzisiejszego leitmotivu. Wilczym krokiem kończę z rokiem. Ech, no i teraz w ramach płodozmianu oczywiście powinno być coś takiego mniej krotochwilnego i nieco oddalonego od Ukrainy i tak się właśnie stanie. Oj, doktor Wilczur trochę przewidywalny się robi. To będzie po hiszpańsku, ale nie będzie z Hiszpanii, w związku z tym już nie mogę seplenić. Będzie z Chile, co być może wyjaśnia, a być może nie wyjaśnia nieco takiego w sumie melancholijnego nastroju, chociaż może tylko dla doktora Wilczura tego zestawu muzycznego. Bardzo miły strefie tytuł tego albumu, który brzmi tak: legalna kultura w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, tutaj legalne fonogramy z Chile. Vida de perros, czyli życie, pieskie życie, można by powiedzieć. Tak, pieskie życie. No, to się bardzo dobrze wpisuje w klimat strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Oczywiście mam tutaj na myśli bujne życie doktora Wilczura. No dobrze. Jak w końcu nazywają się ci wykonawcy z Chile? Los Bunkers. We'll be right back. ya no sé qué más decir. Simplemente me tendré que conformar una vez más. O ya no sé, porque tú a veces ni siquiera me hablas como ayer. Y es mucho más raro de lo que jamás pensé. Basta con saber que nunca fui feliz, para no pensar que me perdí tal vez. Gracias a ti vuelvo otra vez a tropezar. Dirás que no he aprendido nada más que a olvidar. Y es mucho más duro de lo que puedas pensar. Sabes cuánto te esperé por las noches que ser antes del amanecer. Y yo no sé perder. Kończąc odtwarzanie tego zestawu z chilijskiego albumu zatytułowanego Vida de Perros, czyli Pieskie Życie, dr Wilczur chciałby zakrzyknąć do psiego roku, ale nikt go nie zrozumie. Wykonawcy, to jeśli to kogoś bardzo interesuje, zwą się Los Bunkers. Oczywiście wszystko będzie wypisano czarno na białym na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, kiedy dr Wilczur wyśpi się po prowadzeniu niniejszej audycji. Hehe. Dobrze. Odkładamy ten legalny fonogram, który, o ile się nie mylę, w ramach jednej wielkiej, acz patologicznej, bo żyjącej z darów rodziny strefy rock'n'rolla wolnej od Angola do nas trafił i jakoś darczyńca, kumotr strefowy nie chciał, żebym to odesłać. Jakoś tak bardzo nie naciskał. Nie odsyłaliśmy. No, mógłbym oczywiście tutaj zmierzyć się z karkołomnym wyzwaniem podania czasu, ale nie chcę mieszać w głowach słuchaczom, ani tym bardziej słuchaczkom. Więc może tylko powiem, że druga godzina strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Dla niektórych jest to dobra wiadomość, jest to ostatnia godzina strefy. No dobrze, to jakiś kolejny legalny fonogram należałoby tutaj zarzucić na odtwarzacz. I tu teoretycznie można by coś zrozumieć, bo będzie po czesku, ale ponieważ będą dosyć szybko śpiewać i o trudnych życiowych sprawach, to obawiam się, że to może być tak jak po węgiersku. Mimo że bratni słowiański język czeski, to niektórzy zmienią zdanie co do tego, że czeski tak łatwo można zrozumieć i taki jest zabawny, krotochwilny. Ha, ha, ha. Zespół o krótkiej, szczerej, łatwej do zapamiętania w sumie nazwie Hołba. Hledáte dokonalost, názorovou čistotu, jak najít další důvod, co nejvíce nám stále. Chladení všichni stejně, tápete někde ve tmě, abyste se chytrostí nezačali dávit. Hovoru ztrácí ten nesmyslný pravidle, ta myšlená poza, samý paradox. Arogance nemá místo, kde jste chtěli být. Proberte se konečně, bylo toho dost. Půle ke spojení misí. Násilí je nám cizí. To už není náš boj, tak sami stávejte. A všem to nadejte. Hrajte svůj názor svobodný. Ale pozor na nezměnilo režim, nezměnilo čas. Bez zboru máte právo na svoje drám. Tak ho bojujte, radši bez nás. Vůle ke spojení misí. Násilí je nám cizí. To už není náš boj, tak sami vstávejte. A všem to nadejte. Hraďte svůj názor svobodný. A všem to nám dejte. Hraňte svůj názor svobodný. A pozor na to, jak já nikdy nespojujte pak. Zásilným a rasismem a svým podobným. Tak sami stávejte. A všem to nám dejte. Hraňte svůj názor svobodný. A pozor na to, jak já nikdy nespojujte pak. Zásilným a rasismem a svým podobným. Nelituji, já jsem ti ublížil. Nechci, že každou chvíli počal nebo odjíždím. Do ráje, do nebes, ty tam se mnou můžeš být. Jenom příští sobotu, nechci a bude klid. Bude klid. Další jen maličko, jedička s měsíčkou. To jsem já, jak tu stojím. Další jen maličko, jednička s měsíčkou, jen se tak trochu bojím. Co se mě poděláš? Nemývám ve zvyku kecama ztrácet čas. Vzali tě do ráje, očividně nemáš pas. Pocitu viny netečou mysliny z úst. Když se budeš zalejvat, ty tvoje ego začne růst. Začne růst. Další jen maličko, jedička s hvězdičkou. To jsem já, jak tu stojím. Další jen maličko, jedička s hvězdičkou. Jen se tak trochu bojím, že se mě poděláš. Jedička s měsíčkou, to jsem já, jak tu stojím. Nažu tě jen maličko, jedička s měsíčkou, jen se tak trochu bojím. Nažu tě jen maličko, jedička s měsíčkou, to jsem já. Nažu tě jen maličko, jedička s měsíčkou, to jsem já. Tu stojím. Celý den na to myslíš, jak to uděláš, že už zítra neuvidíš slunce vycházet. Jdem vzít další síly, co jen život umírá. Takovej smutnej večer, týzdovej půjdeš spát. Půjdeš spát, půjdeš spát, půjdeš spát. Začínáš mít strach, to se stane každou chvíli. Konec všech tvých snad, poběžíš po mostě. Uvidíš, že cestí, kam vede tvoje cesta bez cestí. Bez cestí, bez cestí. cesty. Jen cíle pocízdy, když by tě nikdo nechyběl. Žiješ jen návisty, každý je tvůj nepřítel. Myslíš, že jsi tu jenom ty, jenom ty máš problémy. Zůst to znovu zítra stát, začít život jinak. Na na na na na na na na. To tě k tomu vedlo, teďka každá chvíle se ti nekonečnou zdá, napětí se vyostruje, nevíš co bude dál, co bude dál, co bude dál, co bude dál, co bude dál. Je příliv odjízdy, když by ti nikdo nechyběl, že ješ jen nenávisti, každý je tvůj nepřítel. Myslíš, že jsi tu jenom ty máš problémy, zkus to znovu zítra stát, začít život jinak rád. Proste, sympatyczne granie z serca płynące zespół Houba z Czech. Tu nawet jest dopisane skąd dokładnie. Ustí nad Labem. Po polsku to akurat chyba Ustí nad Łabą. Albo coś takiego. Więc proste, ale nie wiem, czy dało się coś zrozumieć pomimo powszechnego przekonania, że no, czeski taki bliski, bardzo krotokwilny, no nie wiem, czy tam coś było takiego śmiesznego i zabawnego w tych tekstach. No, też słychać, że życie w Czechach no, wcale nie musi być takie zabawne, śmieszne i usłane różami. No, Houbę oczywiście też wpisujemy na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa. Bardzo chętnie podałbym czas, ale nie chciałbym mącić w głowach słuchaczom, a szczególnie słuchaczkom, no ale to tak mniej więcej za 20 minut czwarta. Więc no, chyba musimy się śpieszyć, żeby jednak no, wszystko podsumować w dzisiejszej audycji, chociaż przecież nie ma żadnych podsumowań. Och, co ten doktor Wilczur opowiada? Tak wyglądam. Któż to do nas zmierza? Wszystkim tym, którzy wysłuchali no, mniej więcej trzech wydań, no więcej powiedzmy niż dwóch wydań strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, Tajowie mogą się kojarzyć z takimi zapiewajłami, którzy takie komponują ładne melodyjki i tak miękko je wykonują. No, bywa, ale nie zawsze tak jest, więc z mitem Taja zapiewajły zmierzy się teraz system Sucker. Wir sind und kommt dabei. Bye. Bardzo, bardzo porządny zespół z Tajlandii, System Sucker. Nie mam tutaj na myśli, że porządnie łoją, ale że wreszcie przy prezentowaniu tajskiego zespołu nie popełnię zbrodni niewypełnienia za X-u, albowiem zaglądam w książeczkę. Tak, znowu, legalna kultura w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Rozmarzyłem się. Westchnąłem. Były to czasy, kiedy kumotrzy, a właściwie jedna kumoterka strefowa, no, słała nam tutaj legalną kulturę z Bangkoku. No, wszystko się skończyło. Dzięki czemu tutaj w książeczce mogę przeczytać, że każdy utwór ma odpowiednią adnotację. Na przykład lyric by, music by, Aranged by. No to kolegów się zapytam jakoś. Za X-y. Zupełnie nikt mnie nie będzie wyjątkowo tym razem ścigał. Nie pójdę do więzienia. Nowy rok jawi się jako czas niezmąconej radości, spokoju, ufności. No właśnie, ponieważ jest to ostatnia strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Ale w tym roku to oczywiście należałoby ją godnie i odpowiednio zakończyć. A więc dr Wilczur życzyłby wszystkim czadowego nowego roku, ale chyba nie wypada, bo oprócz strefy wszyscy z czadem ostatnio walczą. No to cóż, aby muzyka strefy rock'n'rolla wolnej od Angola towarzyszyła wam przy śniadaniu. Co oznacza, że nie musielibyście się śpieszyć do pracy, tak jak doktor Wilczur, tylko codziennie odsłuchiwać sobie strefę ze skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Nie stresować się i do niczego nie śpieszyć. A więc doktor Wilczur i strefa życzą wszystkim do psiego roku. I co nam zostało? Co nam zostało? Ładny finał! Ładny finał! Dawno chyba nie prezentowaliśmy niczego w tym języku, a i pożegnać się też byłoby ładnie właśnie tak. No to żegnamy się po gruzińsku. We'll be right back. Niemcy jak surrylady sauce chorcy. Weichade tanze. Moment jedzen i odoli kuli. Logins in the hospice. Action, to really soon. We met all got the lepsy mess with Max Sani. I'll let it be come on. See you off. Modi Mali. Modi, Modi Mali. Moment is it the Lepiej poruszy me pan zajba. Mak się sust schęł. Przyje rytuale mi Zorian grę. Wezam tysiąc zautuczec. Daj gulimer kapneli chane. Modi Mali, oh oh oh oh oh, moment is sekmo. Modi Mali, Modi, Modi Mali, oh oh oh oh oh. Moment is sekmo. Modi Mali, moment is hittable. Modi, Modi Mali, Modi Mali, moment is hittable. Modi Mali, Modi, Modi Mali, oh oh oh oh oh, moment is hittable. Modi Mali. Thank you. Punktualnie czwarta. Piotr Łodej.